Modern Sabahlar başlıyor. Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar başladı sevgili dinleyiciler. Günaydın. 1 Ağustos bugün. Hem ayı hem de günü değiştirdik. Dikkat ettiyseniz fon müziğimizi de Get It Right'a doğru yavaş yavaş seçeceğiz ilerleyen dakikalarda. Ama şimdi bununla başladık. Bir günaydın diyelim size. Size diyorum. Diyelim diyorum. Diyelim derken kim var yanında diyorum ve evet uzun süredir mikrofonlardan ayrı kalan bir arkadaşımız, bir dostumuz bugün stüdyomuzda. Fahir Öğünç, Tevfik Fahir Öğünç burada. Şak şak şak şak şak şak şak şak şak şak. Şak şak şak şak. Hadi Fahir. Teşekkürler lütfen. Aa, şak, şak, geldi şak. Sesim geldi. Teşekkür. Sesin geldi ya, işte radyo böyle bir şey ya. Konuşuyorsun mikrofona, sesin geliyor. Vallahi şu anda hakikaten ne diyeyim? Tam bir salak gibiyim, çok affedersiniz. Ne alakası var, olur mu ya? Estağfurullah, genelde de öyle şeyler yaparım ha. Oh ya, ayarlarımla oynamışlar. Good morning diyerek başlamak istiyorum. Teşekkürler lütfen. Günaydın, hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk lütfen. Büyük seçim yapıyorum bugün günü. Ama şükür kavuşturana. Hoş geldiniz gerçekten. Böyle bir apar topar girdik yayına. Yani apar topar derken sanki. Bir saniye ya, ben şurayı bir düzenleyeyim. Bu güzel şarkıyı erken, bir dinleyeceğiz şimdi. Erken girmişiz gibi değil. Apar topar girdik. Bir toparlayalım. Hemen tekrar geleceğiz sevgili dinleyiciler buraya. Bıy bıy bıy diye mi başlayacağız bugün? Hayır, Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar diye. Bıy bıy bıy bıy, evet, Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor. Kapanışta yapacağız abi bıy bıy bıyı. Ha tamam. Ramazan'ın birinci günü. Kapanışta yapacağız bıy bıy bıy. Böyle daha mı iyi sesim? Her türlü iyi Oktay, bana her türlü güzel geliyor, bilmiyorum. Şimdi böyle? Ben de buralara çok yabancısıyım. Böyle biraz da az daha dönder. Mikrofonlarımız değişmiş. Ya mikrofonlar değişmiş. Tabii, çok havalı mikrofonlarımız var artık bundan sonra. Hmm. Fark ettin mi? Evet, fark ettim. Kırmızı başlıklı mikrofonlarımız. Bu kusursuz mikrofonlara asla hayır diyemeyeceğim doğrusu. Hoş geldiniz Fahir Öğünç. Hoş bulduk. Ya kusura bakmayın, ben de tabii ayağımın tozuyla geldiğim için biraz şeyim var. Şu anda bir küçük bir heyecanım var değil mi? Bir heyecanım var, bir beyin embolisi geçirmiş durumdayım. Özledik seni. Gerçekten. İki hafta oldu, sana bir soru soracağım. Üç hafta oldu. Yayına çıkmayalı, yayında sesinin duyulmasının üzerinden 3 hafta geçti. 3 hafta geçti, evet. Biz de en son bir 3 hafta, ama ondan önce çok kısa bir görüşme fırsatımız oldu bizim. Ondan önce bir 3 hafta daha görüşmemiştik. Neredeyse 6 haftadır. 6 haftadır görüşmüyoruz. Biz görüşmüyoruz. Bir arada sen giderken bir o arada görüştük. Bir arkadaş daha vardı, o ne oldu? Bir hatırladım. Neydi adı? Egemen miydi? Neydi o çocuğun adı? Egement. Egement. Ne oldu Egement'e? Maalesef abi. Hadi ya. Ya çok şey değişmiş. Onun başka arkadaşları var artık ya. Ya gerçekten mi? Televizyonda programı var onun. Başka. Televizyonda programı var. Başka arkadaşları var, daha komik. Komedyenler falan diye bir program. genç yetenekler. Vallahi ciddi söylüyorum, gül falan diye söylemiyorum yani. Onlarla hayır, komedi programı diye bahsettin ya, ben gayri istiyari şey yapıyorum. Hayır canım, gayet güzel program yani, fikir olarak falan çok güzel ya, harika, şahane program izliyorsun da. Yani ne zamanları çıkıyor ve hangi kanaldan çıkıyor? Onları söylerim sonra da esas. Yani o konuyu daha sonra konuşalım. Şimdi yayından içeri içeri evet, konuşalım. Evet. Buyurun, o yüzden şey yapayım. Ya. Ne anlatayım, ne yapayım, nereden başlasam? Neler yaptın, neler gördün, neler geçirdin? Vallahi fashion. Yediklerin, içtiklerin sana karşın bugün de. Gördüklerini anlat. Bu sene bir değişiklik yapılmadı. Biliyorsunuz Avrupa ekonomik krizle büyük bir mücadele içerisinde. Evet. Bunların da iki büyük müsebbibi var. Bir Yunanistan, iki İspanya. Buraları kalkındırmak, biraz daha yardımcı ve destek olmak amacıyla tüm komşuluk, biliyorsun. Bugünlerde biz öyle yetiştirildik. Zor günlerinde bir kap yemek alır gidersin. Ben de bir kap yemeğimi alıp Yunanistan'ı ve İspanya ziyaretlerimi gerçekleştirdim. Ziyaretlerimi tamamladıktan sonra da dün Esenler'e indim. Ne kadar güzel. Hakikaten Ankara'ya indiğinde biliyorsun tebessüm şehri Bursaklar. Esenler içinde böyle bir slogan bulunması lazım ama abi, orası işte ne yani. Şehri tam olarak bilemiyorum yok yani. Yok işte, o markalaşma bu. Evet. Yani zaten Ankara'ya inmenin güzelliği o. Yani iniyorsun hemen bir tebessüm. Evet, ama Esenler'de öyle bir şey yok. Daracık yerlerden yani geçen sana bir şeyler. Ne olabilir yani? Bir şey söylemek istiyorum. Esenler'e Barcelona'dan ayrılmanın en güzel tarafı Esenler'e gelmekmişti. Yani o beni hakikaten o apayrı bir noktaya o bir şey yaşıyorsun, ne derler ona. Hani bazen böyle sebzeleri haşlarlar da bir şoklama için soğuk suya sokarlar ya. Hı hı, evet. Gerçi onu çocuklar için de yaparlar. Gerçi çocukları haşlamıyoruz ben da. Ben onu çelik için yaparlar diye biliyorum ama. Yani işte çivileme dediğimiz hadise yapılır ya. Çocuklara ne zaman yaparlar Fahir öyle bir şey? Hiç ben çocuklara duydum, yapamadım. Duydum, bir iki kere duydum. Galiba onların ebeveynleri de tutuklanmış. Böyle soğuk suya sokuyor. Çivileme dediğimiz. Ateşi olan çocuğa mı yaparlar onu? Yok be, yeni doğduğunda hani hastalanmasın falan şey yapmasın diye. Hadi ya. Ben de kültür Konan şokum. Mesela. Mesela. İlk yapılan çocuk odur, Konan. Ben onu öyle bir yerde seyretmiştim. Öyle bir şeyler hatırlıyorum, bilmiyorum. Hmm. O onun gibi bir etki yarattı bende. Onun düzelmesi de birkaç saat alıyor. İyi ama daha güzel yani, sıkı oldun yani. Sıkı sen. Sıkı yani. Türkiye'ye sıkı. Gelir gelmez hemen sıkı. Sıkılaştın yani. Evet, tam bir İspanyol gibi yaşamayı öğrendim. Tabii bu sefer tam turistik bir gezi değildi sağ olsun. Değerli arkadaşlarım. Nasıl tam turistik bir gezi değildi ya? Yani bir İspanyol gibi yaşamayı öğrendik canım. Yani turizmden çok. İşte yeme, gezme, gezme derken yani bir İspanyol nasıl günlük hayatını yaşıyorsa öyle yaşadık. Ne kadar güzel. Çok güzel, anılarını uzun uzun merak ediyoruz. Dinlemek istiyoruz Fahir. Evet, evet, evet. Bugün ben zaman zaman soracağım bunları. Ama akla gelen ilk soru var. Neden Balkanları tercih etmedi Fahir diyorlar. Balkanları tabii. İnsanlar. Yani çünkü 4 senedir, 3 senedir yaptığım Balkanlar ziyaretinde, pardon, Kıbrıs ve Balkanlar. Evet, İki yerde seni toplam. Yunanistan'a gittiğin zaman Fahir Bey takdirini Yunanistan'da geçirecek diye heveslenen topluluk, sonra Barcelona haberlerini alınca evet, bir şoka girdi. Bir paniğe kapılma, neden? Neden Balkanlar? Çünkü Balkanlar'da gitmediğiniz daha birçok yer var. Balkanlar'da Arnavutluk var. Mesela Arnavutluk, var. Avusturya. Avusturya, Macaristan. Ondan sonra oralara Arnavutluk gitmedik. Var. Başka da kalmadı. Başka da yokmuş. Yokmuş. Sırbistan. Ya Oktay, hazır yani böyle var, böyle çoklu vizeyi alınca onu da değerlendirmek istedim, açık söylemek gerekirse. Biz çünkü alışmıştık senin Balkanlara gitmeye. Evet. Balkanlar Fatih. Balkanlar benim için ayrı bir yeri vardır hayatımda. Sağ olsun. Ama hakikaten ya, ülkemizin kıymetini bilelim, değerini bilelim. Yani Yunanistan'la karşılaştırdığımız zaman, bilmiyorum siz de o ziyaretlerde bulundunuz zamanında. Benim gittiğim zamanlarında böyle bir şey yoktu canım. Hadi ya. Ne oldu, çok karışık mı sen? Yunanistan karışık tarafını gördün mü Fahir? Çok karışık taraflarını. Ben şöyle söyleyeyim. Atina'nın Kasımpaşa tarafını genelde. Yani ülkelerin o tür yerlerini mesela. İyi. İyiydi. Vallahi şey diye şaşırdım yani açıkçası. Bu arkadaşların Avrupa Birliği'nde ne içi var diye şaşırmadın değil. Yalan söylemiş olmayayım yani. O tür düşünceler, insan bir gark oluyor. Sabah sabah. Sabah sabah dedim, Atina'ya da bir sabah vakti. Tabii tabii, anladım. Ondan dolayı. Öyle yani, ne diyeyim ben. Hayır, size... Sokaklarda protestolar falan filan. Protestolar öyle bir şeyler... yok. Herkes... Sen çok sokak taraflarında değil de daha çok kıyı taraflarında mı gezdin? Ben biraz ondan sonra kıyı gezdim. Limanlarda takıldım. Limanlarda bir sıkıntı yok. Herkes gene aynen. Ama ezilmedin değil mi? Ezilmesin. Ezilmedim, yani ezdirmedim cebinde, kendimi. Cebinde paran var mıydı? Cebimde bir 30-35 euro vardı Oktay. İyi, iyi. Çünkü mesela bir şey için alır. İyi para. Orada. Çok pahalı. Hadi ya, çok ya, pahalı. Ya çok pahalı ya, çok pahalı. Vallahi billahi. Fırsat bursat derik mi pahalı yapıyorlar Yemin ya? Yemin ediyorum Yunanistan'da, hani şimdi Ramazan dolayısıyla da söylemiş oldum, zeytin peynir dışında yani kimsenin... Aman söyle canım, ne olacak Allah'ım. İmreneceğini zannetmiyorum ama koca Yunanistan seyahatimi zeytin peynir yiyerek geçirdim yani, düşün. Hmm. Durumumuz yoktu, çok mağdur. 30-35 tabii euro ile ancak bayağı beklediğinden fazla zaman geçirdin ya, ondan herhalde. Evet, tahminimden öte zamanlar geçti. Ne anılar biriktirdim. Efendime söyleyeyim. İngilizce konuşma fırsatın oldu mu Fahir? İngilizce konuşma fırsatım olmadı Oktay'cığım. Bilmiyorlar çünkü. Bilmiyorlar. Benim bildiğim kadarıyla da... Bir Kalispera. Yunanca'dan nedir durum? İşte Kalispera'sı öğrendim. Kalispera'sı öğrendim. Başka? Kalisperas. Hayırlı işleri öğrendim mi? Çünkü zeytin peynir alırken lazım. Teşekkürler lütfen diyerek çıktım ve büyük seçim istedim hepsinde peynir ne alırken. Ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Ve şu kadar parça peynire 7 euro aldılar bize Oktay'cığım. Hadi canım. İnanır mısın? Tost yaptırsaydın, öyle bakkallar var mesela. Gazeteler aldığımız yerde var o mesela. Aa, başlamış mı o? Tabii. Ekmeğin içine peyniriyle bakkal yapıyor. Aman ne kadar çok güzelmiş ya. Yok mu öyle şeyler Yunanistan'da? Yok, Yunanistan'da öyle şeyler. Çok bir şey yapmadın Yunanistan'da o zaman sen. Gittin, yani, bekledin. Gittim, bekledim. İşte görev icabı gitmiştik oraya, biliyorsunuz. Transfer amacıyla görevli olarak gittik. Gri pasaportunla gitmiştik oraya. Ondan sonra görevimizi ifa ettik. İspanya macerasına döndük. Anlatırız uzun uzun diye. Tamam. Tabii şimdi 3-4 saat olunca yolculuktan gelince insan bir hakikaten... zeka seviyesini bir %90'ını kaybediyor. %10'luk bir kapasiteyle idare edeceksiniz. O da idare ettiği kadarıyla. O zaman bir reklamaj yapalım. Onun bilincindeyim. gaga gaga gagalıyor. Gaga gaga gaga gagalıyor. Gaga gaga gaga gagalıyor. Gaga gaga gaga. Oh yeah. Bir Fahir Öğünç markası Get It Right. Teşekkürler. Vallahi hoş geldiniz Fahir Bey. Sabah akşam Get It Right dinleyeceğim bundan sonra. Modern Sabahlar'da bugün misafirlerimiz var sevgili dinleyiciler. Evet yani. Sağ olsun. Az önce bir dinleyicimiz Önnaz Hanım. Misafirimiz evet. Diyelim dinleyicimiz demeyelim artık. İyi kalpli İyi bir kalpli. İnsan yine. Sağ olsun. Bize bir takım şeyler getirmiş. Çok evet. Teşekkür ederiz. Kısa Ankara ziyaretinde bizi de ziyaret etti. Sağ bizi olsun. De unutmadığı için çok teşekkür ederiz. Evet bu önemli günde neden önemli diyorum. Çünkü Fahir'in de geldiği ilk gün bugün. Vallahi gelen gelene hadi bakalım. Hadi bakalım diyoruz. Neler yaptınız? Oktay hani bayağı böyle bir şeyler. Gündem çok yoğundu Fahir sen yokken. Evet. Amy Winehouse'u kaybettik. Şaka yapıyoruz. Ya. Oktay, senin yani, olduğun yerde duyulmadı mı? Ha, benim olduğum yerde de duyuldu mu? İlk başta çok ben de şey yapmadım. Biz bir iki gün sonra falan duyduk yani. Ayıptır söylemesi. Aa, ciddi mi? İnternet falan hiç yok Oktay'cığım. Hiç yok buradaki gibi değil. Buralarda da mı hep öyle şey? Hep orada. Şifreli mi? Hep şifreli ya. Hep Allah şifreli. Allah Amerika'da da öyleydi ya. Gideceğiz internetin göbeğine gideceğiz diye seviniyorduk üçlerde. Hep şifreli. Hep vallahi şifreli. Ülkemiz internet cenneti öyle söyleyeyim ya. Bir başka güzel interneti. Yani şıkır şıkır akıyor. 22'sine kadar şey yaptık. Evet yapalım. Kıymetini bilelim. Somuralım. Somurabildiğiniz kadar somurun yani. Çok mağdur olduk oralarda. Çok mağdur olduk. Hakikaten çok mağdur olduk. Herhalde bir şey yapmaz değil mi? Herhalde yapmaz. İnternet. Evet. Allah vere de bir şey yapmadı bu internet. Ya bir şey yapmaz. İnternet sonunda. Çok sıcakmış diyorlar buralar. Böyle bir herhangi bir sıcağını bir numarasını göremedim açık söylemek gerekirse. Buralar sıcak. Sıcak olmasının dışında. Daha doğrusu size şöyle söyleyeyim. Siz sıcak nedir görmediniz öyle söyleyeyim. Neresi daha sıcak? Vallahi Yunanistan'da 2 hafta önce ayıptır söylemesi. Hani böyle konuşmak da hiç hoşuma gitmez ama 2 hafta önce Yunanistan'da yani bu sıcaklar bizim oh be serinledik dediğimiz havalardı yani. Hmm. Okey. Şeyler de öyle İspanya'da da öyle hava bir soğuk bir soğuk bir soğuk donduk 23-24 derecelik hava sıcak. Güzel. Nasıl hayat pahalı mı Fahir oralarda? Valla açık söylemek gerekirse şöyle iki parça çistoraya yemin ediyorum 14 euro aldılar Oktay. Tapas çok pahalı ya hakikaten ekmek falan acayip pahalı ya ben öyle şaka hadi falan... Ya. Yemin ediyorum 2 euroya ekmek mi olur dedim ya. Kahvaltısı nasıl kahvaltısı? Hiçbir yerde kahvaltı yani ben hakikaten ülkemizin kahvaltısı gibi bir şey hiçbir yerde bulamadım. Yok hiç. Ve şeytan peyniri var. Bir varsa yoksa kamember. Orada da öyle değil mi? Ya hiç öyle değil. Barcelona'da da. Gerçi siz ev kahvaltısı yaptınız. Hiç yapmadık. Ok. Ev kahvaltısı yapmadınız mı? Hiç yapmadık. Ok. Niye sizin gittiğiniz evde biri yok muydu? Vardı yoksa... da hiç yapmadık. Ok. Yani işte bir gevreye. Affedersiniz. Gevrek mi? Gevrek. Mısır gevreği. Ha mısır gevreğini. Bizde köy tavuğu var. Onlarda da mısır gevreği var. Ha ben de yani simit tipi bir şey. Orada da mı gevrek deniyor dedim. İspanyollar öyle diyorlar. Çiğdemlerini alıp ondan sonra gece boyunca. Andıç okuyorlarmış. Andaç. Andıç değil. Yani eski yıllıklarına bakıyorlarmış. Ya, o ve de marul kemiriyorlarmış. Böyle enteresan. Evet. Yalnız çok fazla yatıyorlar. Çok fazla yatıyorlar. Ne demek bu çok fazla yatıyorlar? Siesta üstüne olmaz. Yani battı bu adamların, ülke işte battı ondan. Yemin ediyorum ondan. Bir de ülkecilere gastrit çekiyor olmaları lazım. Akşam ondan sonra sofraya oturulur mu ya bizde? Ha öyle mi? Ondan sonra yemin mı akşam? Yemin ediyorum ondan sonra ya. Geçen akşam gece 12'ye kadar sıra bekledik Oktay. Yemeğinizi alabilmeniz yemeği için. Yemeği alabilmek için. Ama vallahi. Serviste her yerde öyle. 12'de sofraya oturulursa kaçta kalkılır servis? Kötü değil mi servis kötü mü? Nasıl servis? Servis öyle. Servis yani, elemanları falan iyi mi kibar mı? Biraz yoksa şey, suratına çarpıyorlar mı getirdiği zaman yemeği nasıl? Yüzüne çarpıyorlardı. Dayak yemişten de beter ediyorlar yani. İşte aynı. Naz niyaz falan çekmiyor kimse. Yok değil mi öyle? Önce mi alınıyor para peki? Yemekten hemen bazen yemeği... önce alınıyor bazen sonra alınıyor Oktay. Tipine göre yani. Tipine mesela göre. Mesela garson senin tipini beğenmezse önce alıyor. Evet. O adam yer kaçar diye bir şey olursa. Yoksa böyle getirir getirmez bir parasını alıyor yoksa en son mu? Ya bazen getirip hemen alıyor. Bazen evet. En son alıyor. Ne kadar lüks olduğuna bağlı. Bazen evet, ne kadar lüks olduğuna bağlı. Ne kadar az lüks o kadar peşin parayla çalışıyorlar. Çağba'ya gittim mesela. Neye gittin? Abba Piknik. Mesela. O zaman Barcelona'da mesela önce veriyorsun onun gibi. Onun gibi önce veriyorsun. Anladım. Peki. Başka öğrenmek istediğiniz bir şeyler var mı? Şimdilik benim bu kadar. Teşekkürler peki. 14 euro olduğunu da öğrendik. Benim esas şeyim oydu amacım oydu. Ya pahalı hakikaten pahalı. Ciddi söylüyorum pahalı. Yani gidecek olanlar olursa öyle cebine birkaç euro daha fazla koysun. Benden tavsiye. Ondan bir sonra oralarda mağdur olmasınlar. Daha fazla. Bir de çok geçiyorlar. Hakikaten insanlar o kadar geçenmesin. Nasıl hazmediyorlar şaşırıyorum. Sonra da ertesi gün bütün dükkanlar kapalı. Ona bulamıyorsun. Kapalı, hazmetmeye uğraşıyor. Bir çünkü de vakasyon vakasyon deyip duruyorlar. Ne demek o vakasyon? Tatile gidiyoruz diye ben şey yaptım. He. Yani hep dükkanların kafasında vakasyon vakasyon yazıyordu. Vakasyondayım, aa, geleceğim mesela. Onun gibi. Evet, ama süre olarak bir ay vermişler. İyi yatıyorlar, vallahi iyi yatıyorlar. Gene iyi, bence iyi yani. Reflü? Reflü, reflü olur mu? Alışkın olabilirler Fahir. Yani bir yiyorlar Oktay. Hadi ya. Adamlar tığ gibi ama bir yiyorlar. Senin benim yediğimin iki katını yiyorlar. Hadi canım. Hem çok yiyorlar hem geç yiyorlar. O zaman Fahir, bunun tek şeyi var. Nereden geliyor bu para? Bunun tek açıklaması var. Yediklerini yakıyor. Yakıyor. Tek evet, bir açıklaması var bunun. Evet. Hem bizim yediğimizin iki katını yiyorlar. Hem de tığ gibilerse yakıyorlar. Nasıl yakıyorlar? Onu istersen mutfakta anlat. Onu mutfakta anlat. Nasıl yaktıklarına dair, çünkü benim de bir iki fikrim var. Evet. Onları daha açık açık bakacağız söylemek mı? İki gündemine bakar mıyız yani? Gündem... Bakarız be, ne olacak? Yani... Elimize mi yapışır? Bakarız, ülke gündeminde bakacak çok şey var. O da olur sevgili dinleyiciler. Her şey bir anda olacak diye bir kaydı yok ki. Ona da bakarız. Ülke gündemine de bakarız. O zaman şöyle güzel bir şarkı mı dinleyelim? Ülke gündemi. Et. Amy Winehouse dedik. Amy Winehouse mı çalayım yoksa? Yok, Amy Winehouse. Amy Winehouse özel günü zaten bugün. Evet, o gün zaman boyunca çalacağız. Üstüme vazife olmayan bir şekilde müdahale etmeyeyim yani. Etme. Yani sen kimsin be adam derler. Müdahale etme. Sen oradan başka güzel bir şey çal. Başka yeterince güzel mi? Bakalım bakalım bunu verecek misiniz? Çal. Sıla falan çal. Hmm. Soner Sarıkabalı'yı. Aynısı işte bu Sıla ya. O tip şeyler çal. Bizdeki Sıla'nın aynısı bu. Gaga gaga gaga gagalıyor. Gaga gaga gaga gagalıyor. Gaga gaga gaga gagalıyor. Gaga gaga gaga. %53 oldu saatimiz. Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Oktay ne oldu, bir sustun ya, böyle bütün sohbet... Günaydın. Dinliyorum Fahir, seni dinlemeye alıştım ben içeride, ne kadar güzel. Önünüzü de uğurladıktan sonra... Evet, Önünüz, çok teşekkür ediyoruz Önünüz'e. Bir kez daha teşekkür bir ediyoruz. Teşekkür bu gıyabında babasına teşekkür ediyoruz. Evet, uğurladıktan sonra İspanya Anıları 9 adlı bölümü dinledim ben senden. Onu dinlemek için sabırsızlanıyorum. O yüzden aklım ilk 8 ve 9. bölümde. Yalnız ben şimdi gidenler vardır tabii muhakkak ama hani muhakkak turistik olarak gitmek ayrı. Ben de geçen sene turist olarak gitmiştim. Bu sene adeta bir İspanyol gibi yaşamayı öğrendim. Şunu söyleyeceğim. Konuşmayı çok seviyorlar. Konuşmayı çok seviyorlar. Mesela yüksek sesli konuşuyorlar. Evet canım, çok yüksek sesli konuşuluyor zaten. Herkes içinde dışında ne varsa bla bla bla bla. Hiç gözetmeksizin, nerede olduğunu gözetmeksizin rahat rahat ferah siz ferah konuşuyor. Siz İstanbul'dan direkt mi uçtunuz Barcelona'ya? Ayıptır söylemesi Oktay. Senin dediğin hava yoluyla uçtuk. Yani evet, şimdi orada reklama girmesin. Ve çok memnun kaldınız değil mi? Ve şöyle söyleyeyim. Karnıyarık yerken seni andım. Hadi ya, karnıyarık mı verdiler? Yani karnıyarık verdiler. Hangi hava yolları olduğunu söylemeyeceğiz tabii ki sevgili dinleyiciler. Ama karnıyarık yiyebileceğiniz uçuşlardan birisiydi. Tek hava yolu olduğunda ben sana söyleyeyim, karnıyarık yiyebilecektim. Valla giderken de dönerken de karnıyarık yedik. Hadi ya. Dönerken tavukluydu, onu çok şey yapmadım ama giderken hakikaten. Ne kadar güzel. Direkt uçtunuz yani değil mi Barcelona? Direkt uçtu. Tamam. Daha böyle hemen uçakta hissedildi mi o İspanyolcanın kuvveti? İspanyolcanın kuvveti ve yoksa, gücü ductile yani. Ductile yani sıkı. Sıkıydı yani. Yoksa yani Türkçenin hakimiyeti mi vardı uçakta? Yok canım, giderken Türkçenin hakimiyeti vardı da dönerken bir İspanyol hakimiyeti. Daha doğrusu dönerken kozmopolit bir şekilde geldi. Kozmetik diyorsun yani. Peki indiniz Barcelona'ya. Arada dediğiniz kozmetiği ben şey yapmayacağım. Sizin hiçbir şey demeyeceğim. Onu özledim çünkü. Tabii o özlediğin daha neler ne. Ben bunu doyasıya yaşattıracağım sana. Yaşat bugünün burayı sonuna kadar. Çünkü beni sıfırlamış olarak beni baştan eğitmen lazım. Çünkü bir artık şeyimi kaybettim. Yani yarı Avrupalı. Tabii ki Akdeniz. Sürekli Akdeniz'de dolaştım. Akdeniz kanımdan. Anadolu. Anadolu. Anadolu tarafım var bir. Balkanlar. Balkanlar. Dolayısıyla lütfen beni biraz resmen bir dünya vatandaşı oldun Fahir. Hakikaten öyle oldu. Darısı kısmet. Neyse şey söyleyeceğim. Bir aceleci insansanız böyle... Oh. Nasıl diyeyim, hani tez canlı dediğiniz tarzda bir adamsanız evet, sıkıntı çekersiniz. Niye? Yapmıyorlar çünkü. Böyle sırada 30 kişi bekliyor. Kimsenin acelesi yok. Evet. Böyle bekliyorsun mesela 1 saat 2 saat. Yemin ediyorum bir çistor almak için 45 dakika bekledim Oktay. Ne büyük anıymış bu çistorda Fahir ya. Çistor değil ya. Ne? Çistora. İşte neyse. İspanyol sucuğu. Çistora almak için. Demin de aynı fiyatı Çistora'dan verdin. Sırada beklerken Çistora. Bir tek Çistora almaya mı çıktınız dışarıya evden? Kahvaltımızı yediyorduk. İki parça Çistora için gidiyorduk. Sonra tekrar eve dönüyorduk. Güzel. Ama hakikaten öyle. Hadi ya. Çistora çistora. Marketlerde, bakkallarda satılan bakkallardan bir şey. Bakkallardan ve marketlerden ısrarla isteyiniz. Yoksa gidip bir yerden mesela Abapik'te gibi bir yerden mi alıyorsun yoksa? Sadece seçkin alışveriş merkezleri. Ha, öyle evde yapmaya uygun bir şey mi çistora? Yapanını görmedim. Evet. Muhakkak vardır tabii. Sizin kaldığın evde yapılmadı yani. Benim kaldığım evde. Neyce konuşuluyordu sizin evde? Bizim evde değişik Katalanca konuşuluyordu. Efendime söyleyeyim. Yani sizi sohbete almıyorlar mıydı demek ya ki? Ya Katalanca yok canım. Katalanca telefonla konuşurlarken Katalanca konuşuyorlar. Canım telefonla konuşmalarından bahsetmiyorum falan. Ay, evde konuşulan lisanları sordu söylüyoruz. Evde hep bağırıyor. Beraberken ne konuşuluyordu? İngilizce. Kırık bir İngilizce konuşuyorduk. Evde hep beraber hakikaten. Şu kırık olan İngilizcem daha da bir kırık hale geldi. Sen vizeyi geldi. Yunanistan'dan aldın değil mi? Vizeyi Yunanistan'dan aldım. Yunanistan'dan aldım. Peki Barcelona'ya, İspanya'ya girerken sorun oldu mu Schengen? Ne gibi? Ben de onu hep zaten şöyle korkuyordum. Olmadı değil mi? Yok bazen. Beyefendi yalnız bunu Yunanistan'dan almış. Bunu demelerini bekliyordum ben. Hayır oldu mu? Olmadı. Hiç sormadılar olmadı. Değil mi? Hoş geldin. Yunanistan'a girdiğin için sormamışlar. Hiç sormadım. Girmeseydin sorun olurdu. Nasıl oldu peki vize alma maceran? Güzel oldu mu? Benim vize alma maceram son güne kadar bayağı bir heyecanlı geçti. Ben zaten son gün aldım. Hmm. Çünkü bana şey deyip duruyordu. Abi sen git perşembe gel diye 15 gün içerisinde vermeyi başardılar. Siz peki benimle birlikte mi gittiniz yoksa yok, tek ayrı mi? Ayrı gittik efendim. Hadi ya. Yok İspanya'ya beraber gittik canım. Hayır onu söylemiyorum ya vize almaya diyor. O ayrı o İspanya'dan aldı. Ailem resmen vize konusunda ikiye bölündü. Biz beraber gittik bir huzursuzluk oldu orada zaten. Ne diye? Yani biz, sizin bak güzel olmuş. Çünkü Amerika vizesini alırken işte soruyorlar Türkçe mi İngilizce mi? Ben Türkçe olsun dedim. Keşke öyle. Dedi, İngilizce olsun. Ne, Türkçe niye olacak ya? İngilizce olsun falan. Dedim Türkçe olsun. Olmuşken İngilizce olsun. Kız niye, haklı. Kız neden, haklı. Dedim İngilizce olursa espri yapamayız Didem dedim. Ondan sonra o da kafası karıştığı için herhalde kabul etti. Biraz da ben zorladım. Türkçe girdik ama bir huzursuzluk olmadı mı oldu. Kaç net çıkardınız Oktay siz? Türkçeden mi? İyi olmuş yani hayır aldınız. İyi güzel. İyi. Daha gitme ihtimalin durumu var mı? Var ben yani? Şu anda zebil gibi şeyim var yani. Düşünüyorum şimdi gözüme kesse böyle bir ekonomik krizi olan bir yerde alırsa. Gerçi bende de bir ekonomik kriz baş gösterdi bu 20 günden sonra. Bürge Kayacan'ın eşinin arkadaşları olarak acaba yeşil pasaport alamaz mıyız ya? Bir sorsak onu konuşsak Bürge ile bir... Çünkü eş durumundan oluyor ya mesela ilgili. Hı-hı. Bizim öyle bir durumumuz da yok. Öyle bir durumumuz çok mağduruz. Acaba onun oradan öyle bir... Şey mi yapsak? Veriyorlar diye duydum ben de Oktay. Neyse biraz duralım da. Hemen açmayalım konuyu. Biraz duralım. Biraz duralım hakikaten Oktay. Çok güzel sohbet muhabbet yerinde ama biliyorsun ki saat başı denen mevzu. Saat başı denen mevzu var. İngiltere'de gündem yoğun bu arada. Saat başından sonra önümüzdeki saatin evet. İlk haberi olacak İngiltere'deki gündem. Ne olabilir sence? Evlilik mi? Yeni evlenen bir çiftle ilgili. Ay onu çok merak ediyorum Oktay. Kakalıyor. 9.13 yaptık saati Oktay Bey. Sizden 9.13 mi oldu saat? Ya oldu ya. Zaman dediğin şey su gibi akıp geçiyor Oktay. Ya 9.13 olduysa o zaman biraz da dünya gündemine bakalım. Evet bakalım ne oluyor şimdi ne bitiyor. Türkiye gündemini yalayıp yuttuk ya. O hepimize yeter diyorsunuz. Dünya gündemine bakalım. İngiltere'den kraliyet ailesinden bir haber var. Bu yaz sezonunun en sevdiğim kısımları. Ne? Altın fiyatları. Ya ben sana gönderdim geldi değil mi o haber sana? Sağ ol Oktay yani ne kadar çok makbule geçti. Yunanistan'da böyle. Bana bir neşve kaynağı oldu. Canının sıkkık olduğu dönemlerden birinde. Hangi şarkıda geçiyordu canım sıkkık? Yarım ton. Zaten canım sıkkık yoksun yanımda. Evet çok teşekkür ederim bu şarkıda geçtiğini hatırlattığın için. Canının sıkkık olduğunu düşündüğüm bir anda gönderdim. Evet. Hala da artıyor. Sağ ol. Bugün de Nostradamus'un kehanetleri var bazı gazetelerde. Öyle mi? Altın çağı başladı diye. Yapma ya. Tabii. Ay tam da bozdur. 30-40 kilo kadar benim var çünkü onu bir şey yapayım o zaman. 30-40 kilo mu? Yani aradan bir 5-6 kilo birisi. İnsanlık için küçük ama benim için gayet iyi bir rakam. Büyük bir adım. Hakikaten. Tebrik ediyoruz. Dur, altı konusuna döneceğiz. Tamam, Nostradamus'un tamam. Kehanetlerine bakarız da. Ben düğün dediğin için diyorum. Yoksa keyfimden değil. Şimdi bir sürü düğüne gidecek insan da ben yeni evleneceklere üzülüyorum artık tabii. Artık düğünde altın takma diye bir şey kalmadı ya. Ya. Tabii. Nakde dönmüşler. Yani biraz nakde döndü. Bir de nakit veya şey gıda yardımı. Çeyrek çıktı. Çeyreğin de yarısı çıktı ya. Ne deniyor ona? Dörtte bir mi deniyor? Bir şey sekizde deniyor. Bir. Sekizde bir mi öyle? Ayıp altını. Şey. Bir de çeyrek görünümlü küçük altınlar var. Ha. O da pis adam çakma altını. Çakma çeyrek hakikaten pis yani. Pis adam altını. Eve gidince anlıyor. Çeyrek görünümlü sekizde bir. Sekizde bir. Kaç liraymış? 25 lira mıymış? Neymiş o? İyi. Ama böyle 150 liralık görünümde. Hadi ya. Öyle düşün. Ya önemli değil ya. Zaten abi. Bence altını para gözüyle bakmak. Hata yani. O hata sonuçta yani. Bir anı. Evet. Evet. Şimdi biliyorsun yeni evli çiftimiz var. Kimdi bunlar? Yeni evli çiftimiz. Bu şeyin torunu değil mi yine? Kraliçenin torunu değil mi? Tabii canım. Herkes kraliçenin bir şeysi zaten. Yani bir biz olamadık. Onca yıllık çabalarımız hep bir elimizde patladı ya, ona uyanarım yani yanarsa. Kraliçenin torunu Kate. Cambridge Düşesi Kate. Hmm. Mayıs ayında gelin oldu biliyorsun. Torunu değil canım Kate. İşte gelini artık. Yani gelin torunu de tabii torun gelini. Yarısıdır. O zaten şey diyorum. Benim 3 torunum var. Harry, William, bir de Kate. Öyle demiş. Çünkü ayırmıyor birbirinden. Sen de demiş. Benim kıpkırmızı olmuş biliyor musun Kate? Kıpkırmızı olmuş kız ve ya. Ve o beyaz tenli kızda o pembelik nasıl duruyor? Pembiş diyorsun. Pembiş yanaklarıyla. Vallahi öyle olmuş. İngiliz şimdi bir yeni bir düğün oldu. Biraz zayıf oldu galiba. Bütün parayı öbürüne harcadıkları için. Evet, bu öteki şeyinden galiba. Kızının şeyi kızı. Bu oğlunun olduğundan. O daha bir şey oldu da. O bu daha bir kıymetli olur. Bir kıymetli olur Oktay. Orada bir düğüne, oradaki düğüne katıldılar. Hemen tabii kıyaslamalar falan olmuş. Ben bile biliyorum, kıyaslamaya gerek yok ya. Bizim zayıf düğün, olduğu belli. Bizim düğün daha güzel oldu. Tabii daha güzel olacak falan. Biz çok eğlendik. O yüzden zaten torunla damadın, gelinle damadın tadı kaçmış zaten. O yüzden de hiçbir şey olmamış o düğünde. Zaten bir düğünde gelinle damadın tadı yoksa hiç güzel düğünü olmuyor tadı o düğün. Olur mu? Evet. O yüzden böyle bir şey. Bir de sürekli bunu gelinle damattan bahsedeceğini hala Kate'den bahsediliyor. Şeyden artık Kate de demiyoruz. Ne diyoruz? Düşes'ten bahsediyoruz. Catherine'den bahsediyoruz. Ve yeni bir dedikodu çıktı şimdi. Acaba giydiği kıyafet falan da. Bunlar birbirlerine falandan. Şey mi oluyorlar? Görümce? Yo. Bunlar elti. Olur mu elti ya? Görümce olur tabii. Görümce olmasın. Ama şeyden dolaylı. Dolaylı görümcelik kavramı. Korkuyorum Oktay. Birileri enkaza yaklaştı herhalde. Bir sesler geldi dışarıdan. Radyomuzda tadilat başladı sevgili dinleyiciler bu arada. O açıdan yani rahat olun, yoksa herhangi bir sıkıntı yok. Oralara gelmez, merak etmeyin. Biz şu anda baretlerle yayın yapıyoruz. Hı-hı. Evet, beyaz. Bugün beyaz vermişler bize. Şimdi giydiği kıyafetten tut da işte ilişkilerinin nasıl olduğuna falan filan bunlar konuşuluyor o düğünde. Zayıf herhalde biraz ilişkileri falan. İlişkileri mi? Öbür çifte göre. Valla bilmiyorum ki nasıl, ne tip bir zayıflık i̇şte bir anlayışı. Zayıflık dedim, popülerlik anlamında zayıflık. Ha, popülerlik anlamında tabii canım, tabii canım. Ama giydiği kıyafete bakmış şöyle bir İngiliz basını ve tek bir şey konuşuluyor şu anda. Acaba on basar mı diyorlar? Hamile mi? Daha dün bir bugün iki ayol bir yıl öyle geçselerdi, tosalardı, zırt diye hemen çocuk yapılır mı? Hamile oldu, öne sürülmüş Cambridge Düşesi. Kim tarafından? Ha. Kim ne tarafından? Bileyim, öne sürmüştür biri ya. İngiliz Daily Star gazetesinin haberi. Kate bir hafta önce hamile kaldı. Güvenilir bir gazete diyorlar Daily Star için. En son Kanada ve Amerika gezisinde biliyorsun oralara gitmişlerdi. Ya biz de gidiyoruz da hiç bahsediyor muyuz? Hayır. Kanada'ya, Manada'ya. Yani biz öyle hani 3 dakika bahsediyoruz. Şurada 3 hafta geziyoruz. 3 dakika bahsediyoruz. Hakikaten ha. Yani biz de gittiğimiz yerleri bahsedecek olsak o zaman oho işimiz var yani. İşte bahsediliyor abi. Bunlara da bahsediliyor. İçki içerken görüntülenmişti bunlar. Aa, çok ayıp. O dönem büyük ihtimalle yoktu. Böyle bir şey yoktu çocuklar demiş. Ne zaman ki? Ondan sonra son bir haftada 3 kraliyet etkinliğine katılmasına rağmen alkol. Gram ama. Gram ama şey de olabilir. Almış. Çok içtik. Kanada'da çok içtik. Çok içtik ve artık içim kaldırmıyor. Detoks mu diyorsun yani? Detokstur belki de canım, öyle şey yapmamak lazım. Göbek şişkinliği de yediklerinden içtiklerinden farklı ülkeye gidince öyle oluyor. Benim de şişti. Ve benim hakkımda bu tür söylentiler çıkması Fahir Öğünç gebe mi diye. O beni biraz rahatsız eder açıkçası yani. Doğru söylüyorsun Fahir. Yani onların da canı sıkılmış zaten. 200 bin dolar şampanya harcanmış düğünde. Sırf. Son gittikleri düğünde. Sırf 200 bin şampanyayı düşün. 200 bin dolar. Niye bu ayrıntı veriliyor onu ben anlamadım ama bir dolarlık kısmı içilmemiş ya. Ya bu şey tarafından. Gibi. Sırf şampanya bak. 200 kişi yedik içtik şampanyasına kadar. Sırf şampanyalar 200 bin dolar zaten. Soğuk şöyle ara sıcaklar geldi. Şöyle 3 tane sarım tatlı ekmek geldi. Ara sıcaklar. Nereye gittiniz? 500 bin dolardı ona. Nereye gittiniz beyefendi siz sarım tatlı ekmek? Nereye gittik biz? Ona geldi. Ondan sonra güzel en son birer tatlı yedik. O ya, ne kadar hesap geldi? O tip bir hesap yapılmış zaten ya. Bütün ayrıntısı yapılmış yani. 1,5 milyon dolar hesap ödedik. Demek ki ben bir kötülük yapmışım demiş. Yani oluyor böyle şeyler olabilir ya. Yani. Hayırlı evet. Olsun yani bizi kutlamak düşer. Bizim kutlamamızdan zarar gelmez. Bilakis onurlanmaları lazım. Hamile ben olduk böyle için mi? Hayır canım kutlamalarımızdan dolayı modern sabahların bizi kutlamasından dolayı gurur duyarız gibi bir açıklama. Hamile olduğu için mi kutluyoruz? Ben anlamadım niye kutladığımızı. Genel. Ha yani hem düğün hem şey yani iki şey bir araya geldi. Et tırnaktan ayrılır mı? Ya tabii şimdi bir kutlama şey artık kimse kutlamıyor ya. Bugün bir şey çıkması lazım. Yani ya bir hamile olması lazım ya başka bir şey İlla lazım. İlla bir gebelik diyorsun Oktay yani. Başka bir şeyle bir malzeme lazım. Yani böyle bir artık İngiliz basını durmaz. Öyle verdin sen. Kaç ay geçti Mayıs'tan adamı zorla yani. Gebe bırakırlar yani. Tabii yani öyle İngiliz bir şey. Basını bir kere diretti mi ona bana bile diretse ben bile gebe kalabilirim yani. Tabii canım. Yani birçok anne ben. Babanın ben torun korkun. İsteyen torun isteyen birçok anne babanın İngiliz basınıyla havale ettiklerini biliyorum ben. Evet İngiliz basını aracılığıyla baskı yaptığını ben biliyorum. Kuvvetlidir yani. O yüzden buradan kıpkıp yapıyoruz. Tüm ana babalara. Analar babalar. İyi oldu Oktay sen şey yapma ya İngiliz basını da başarılar diliyorum. Ben. Başarılar dilerim. Evet, yeni başarılar çiftimize diliyorum. De başarılar dilerim. Hani darısı kadar... yeni evlenecek çiftlerin başına. Hani ne kadar şey haberler var Fahir. Yani biz konuşuyoruz vır vır dır dır vir vir ama. He. Yani Suriye yine karıştı. Hakikaten. Ha, neyse. Kıramadım seni Suriye karıştı diye başlayınca. Yok. Ha yok canım o kadar işte Suriye karıştı. Ha, Suriye karıştı yani ilk sayfalarda gayet can sıkıcı da demeyelim de buna üzücü haberler var gelişmeler var Suriye ile ilgili olarak 95 sivil ölmüş haberleri geliyor dün gördük bunu kenti kuşatan tanklara vur emri vermiş Beşar Esad. O yüzden böyle bir Suriye haberleriyle dolu. Biz konuşuyoruz vir vir vir vir diye ama İngiliz basını dünya gündemi aslında başka bir şey. Bambaşka bir noktaya gidiyor. Onlara da bakalım. Bu arada Behzat Ç'nin filmi de var ona da bakalım ilerleyen dakikalarda. Behzat Ç'nin filmi çekildi zaten haberimiz var. Çok manidar yandı senin tam bu zamanlarda. Tam tatile gittiğim dönemde filmin çekilmesi de bana biraz manidar geldi. Zamanlaması yine her zaman olduğu gibi çok manidar. Her şey mi bu kadar manidar olur her ya? Her şey çok manidar. Neyi yoracağımı şaşırdım yani hakikaten yoruluyorum. İyi o zaman seni Robert Palmer Neşne'nin yerine getirsin. Aa ben. Çok güzel. Al. Gagalıyor. 9.43 oldu saatimiz. Gordiyon Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Stüdyomuzda değerli bir konuğumuz Oktay Demirci sizlerle beraber. Hoş geldiniz Oktay Bey. Bir saniye. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Teşekkürler lütfen. Nasıl? Şahane değil mi? Evet, harika hakikaten. Yeni mikrofonun sesi gibisi de yokmuştu. Yeni mikrofonlarımızı teker teker deniyoruz sevgili dinleyiciler. Bakın, evet, bakın nasıl deniyoruz. Ne kadar güzel. Bakın. Konserler. Türkiye'mizde konserler oluyor biliyorsun Fahir. Tabii Ferhat Göçer konseri başta olmak üzere. Çünkü ben yakinen takip ediyorum yaz boyunca Ferhat Göçer. Sıla konseri. Sıla efendime söyleyeyim. Sıla konserinin bir konseri gidecek olsam Fahir. Sıla konserine mi giderim? Sıla konserine mi Ferhat Göçer konserine mi? Ama bir konsere gitmek mecburi. Baştan sona seyredeceksin. Evet. Hiçbir yerini aksatmadan yani böyle bir bütün ilgini oraya vererek. O zaman bambaşka bir isim hangisi? Söyleyebilir miyim? Hayır bu ikisinden bir tanesi. Ha. Yoksa Mustafa Ceceli diyecektim de. Hayır öyle kolaya kaçmak yok. Sıla mı Ferhat Göçer mi? Yani şimdi tabii eskilerin deyimiyle aşağı tükürsen sakal yukarı tükürsen bıyık derler. Yani hangisini seçmediğini izleyemeyeceğini düşünerek bunu söylüyorsun. Bir tarafa tükür diyorsun evet, yani. Yani. Evet bir tanesi. Bir tarafa tükürecek olsam aşağı tükürürdüm. Yani Sıla. Sıla'yı mı seyredersin? Ne bileyim, bir kadın seyredelim bari. Ben Ferhat Göçer'i seyrederim galiba. Ya hiç olmazsa bir kadın seyredelim. Sen Sıla mı diyorsun? Ben Sıla'cıyım. Peki biraz daha sertleştiriyorum o zaman sorumu. İddiayı mı? Hı-hı. Evet. Sıla mı, Soner Sarıkabadayı mı? Ama konser. Konser. Full performans. Full performans. Full performansa. Ama bir tanesini mecbur seyredeceksin. Mecbur seyredeceğim. Ve Sıla'yı daha önce o Ferhat Göçer mi Sıla mı dedin mi? Sen Sıla dedin. Evet. Yani o konseri izlememişsin. İlk defa izleyeceksin. Tamam, anladım. Yani hani Sıla'yı ikinci kere izlemeyeyim falan diye bir havalara girme. Ha. O zaman herhalde ya galiba ben kendime hep böyle bir şey arıyordum. Sıla mı yine? Sılacı oldum ben. Sılacı mısın ya? Sılacı mısın? Aboşçu mu? Vallahi Sıla'cı çıktım yapılan anket sonucunda. Sıla mı dersin yine? Ya herhalde derim, yine bir kadın seyretmeyi tercih ederim Soner Sarıkabadayı. Geçen sene olsaydı Soner Sarıkabadayı derdim de bu sene Soner'in tadı yok. Peki Soner Sarıkabadayı mı Sinan Akçıl mı? Ama yani bir tanesini mecbur seçeceksin. Her şey, bütün şartlar aynı. Tamam, bütün şartlar aynıysa. Ya öyle bir durumdaysa tabii ki Sinan Akçıl diyorum yani. Çünkü şartları kesin koydun sen, ona yapacak öyle hiçbir şey. Öyle bir durumdaysa evet. Bilmiyorum, enerjini somurduk mu? yurt dışı enerjini, ama bugün pazartesi, yarına kadar bu 3 konseri, hangi muhakkak konser seyredin, hangi konser diye muhakkak olmadı seyredin. Ben internet üzerinden araştıracağım bu konserleri. Olmadı, ben de sana göndereceğim Fahir. Zaten ben geçen bir ara geldim ya Yunanistan'dan, tam geldim Türkiye'ye, Ferhat Göçer konseriyle karşılanınca bir mesut oldum. Didimler'de değil mi? Didimler'de Ferhat Göçer konserleri. Tabii yetişemedim, ona ayrı üzüldüm tabii, ama varlığının olması bile beni bir ayrı mesut etti. Valla sen geldin Yunanistan'da, yine Yunanistan'dan haberler geliyor. Hayır, mecburen sana yorumlatacağız tabii, bunu. Tabii ben şey yapayım, uzun zaman geçirmiş olarak. Krizden kurtarmak için biliyorsun bir Papandreou çok sert zirveler canım düzenlendi. Morayı mı satayım dedi ya. Evet ya, öyle bir açıklaması var. Bugün geldi gazetelerimize evet daha ya, o haber. Evet. Morayı mı satayım? Ne yapayım? Ne satması. Yapayım? Bence satması. Ne yapayım diyerek sitem etmiş. Morayı mı satayım diye sitem etmiş. Devre mülk. Bize mi laf sokuyor falan filan demişler. Ne yapmışlar? Ne tip bir şey yapabilir? Devre mülk yapılabilir ama o da... Bir kere şey var. Çok adaları var. Onu söyleyeyim öncelikle. Ege'yi boydan boya deniz yoluyla aşmış biri olarak söylüyorum. Gözümle gördüm diyorsun yani. Gözümle gördüm. Bir sürü irili ufaklı, küçüklü büyüklü, güzelli çirkinli adaları var. Hepsinde de bir numara yok. Hepsine bir numara sağlar. Mesela Mykonos... Bu aralar çok popüler. Hı hı. Her zaman olduğu gibi. Neşeli bir ortam var orada. Evet, Neşe Adası. O neşveyi diğer adalara da yayabilir. Orada da başka neşveler olabilir, yapılabilir, hı hı, düzenlenebilir. Geleneksel güleş festivalleri olabilir. Şu anda aklıma ilk gelen sesle düşünüyorum tabii ki. Dinleyicilerimizden biri Twitter'da şey yazmış, gördün mü sen onu? Ne? Güleş gözlüğü. Aa, bu gözlüğü takan neşve içinde güleşiyor diye. Ne kadar güzel. Gerçekten kahkahalarla okudum ben. Kısa bir tweet olmasına rağmen. Nasıl baktığın değil, nereden baktığın önemli. Bir güleş gözlüğünün arkasından bakıyorsan ne hayat daha neşveli gözüküyor. Ve bakarken ne yaptığın da önemli. Çok Hayır. güzel. Evet. Ne yaptığın çok önemli. Böyle evet. bakarsın ya da bakarken güreşirsin. Bakarken güreş. Vallahi ben bakarken güreşenler, o ayrı belgeseli önümüzdeki hafta yayınlayacağız Oktay'cığım, lütfen. Doğru. İnanmanız için ne yapmam gerek yahu demiş. Sitem etti dediği biraz bağırarak konuşmuş Papandreou. İnanmanın içine yemin etsin. Bence bir insanı inandırmak için en güzel. Yemin ederim demiş. Onlar da öyle yemin yok ya. Vallahi billahi diyeceğim. İki gözüm önüme aksın. Yemin ediyorum. Vallahi böyle çocuğumun üstüne falan desin. Yani öyle olursa inanırlar. Çünkü bilmiyorum. Onlarda da bir takım kutsal değerler vardır. Yani. Var tabii. İşte aile olur, başka şeyler olur falan filan. Onlar üstüne yemin etsin, bence onlar geçerli olurdu. Zaten yani herhalde etmiştir diye tahmin ediyorum. Etmiş canım. Adalarımızı rehin mi vereyim yoksa morayı mı satayım? Nasıl yapayım? Böyle şeyler olmaz demiş. Adalarını rehin ver o zaman diyen var ya, herhalde onlara bir laf göndermiş anladığım kadarıyla. Papandreou bir laf çakmış. Fakir ülkesinin Yunanistan için ne? Slovakya'dan bahsediyor ya da Slovenya mı? Ha evet, Slovakya doğru. Slovakya. Slovakya şey, bizim durumumuz yok zaten, biz size nasıl yardım edelim? Bizimkiler de fakir. Yani fakir fukara garip guraba demek zorunda bırakmış adamı. Koca Slovakya devlet başkanını yani. İşte aynı laflar kullanılmaya başlandı. Evet, böyle bir şey Yunanistan çalkalanıyor yani hala. Çalkalanıyor tabii de yani işte onu baştan. Adamlar şeylerini bilmiyorlardı, kaç tane memur olduğunu bilmiyorlardı ya, yıllarca kişi başına şu kadar gelir düşüyor falan diyorlar ama. Meğersem şeyi bilmiyorlarmış, yanlış hesapları. Kaç kişi çalışıyordu bizde? 5 milyon. Yok yok 10 milyonmuş diye ondan sonra ortaya çıktı. En son şey. Yok ki Fahir. Yani şimdi bir şey ödemesi listesi var mı? Yok tabii. Yok. Veya şey... İnternet nasıldı Yunanistan'da? İnternet iyi miydi? Zayıftı. Zayıftı. Bak ülkemiz diyoruz biz internet. Ve adrese dayalı şey de yoktu. Adrese dayalı kalite sistemi yok muydu? Ya işte adrese dayalı o sistemde olsa. Aile hekimliği? Onu soramadım ya aile hekimliği. Hayır en önemli şeyi sormamışsın ya. Hay Allah. Dubleyoğlu sordun mu? Dubleyoğlu bir pahalı otobanlar. Yemin ediyorum bir köprüden geçtik geçiş 13 euro dönüşü 13 euro. Bizden mesela Boğaz Köprüsü ya da neyse geçersin de bir taraftan geçerken ödersin ya. Evet. Burada her iki taraftan ödüyorsun. Yani şuradan şuraya git zaten 50 euroya patlıyor Oktay'cığım. İki adım mesafe. Yani eurolarla konuşuyorum lütfen. Anladım. Çok mağdur, çok eurolarımız gitti. Çok mağdur olduk hakikaten. Hayır seni mi kandırdılar acaba ya? Ne paramı mı aldılar diyorsun? Ha, paranı mı aldılar acaba? Kandırdılar paramı, mı seni? Herhalde aldılar bilmiyorum ya. Ben bayağı bir paramı aldıklarını söyleyeyim. Ben de hani şey yapmak istemedim. Bak Slovakya rahat konuşmuş. Ben öyle söyleyemem. Durumum olmasa da yardım. Elimden geleni yaparım. Bizim de durumumuz yok demem yani. Yani sonuç olarak evet öyle değil. Vallahi elimden gelen desteği yaptım. Hani düzelirlerse bu ara düzelirler. Düzelmezlerse ben bile bir şey yapamıyorsam. Artık sen gittin elinden gelen desteği verdin. Herkes yapsa bunu. Herkes elinden gelen. Böyle bir sorun kalmaz. Bak, dünyada kaç milyon insan var. Herkes 1 euro verse. Bak 6 milyar insan var. Tamam 6 milyon küsür. Küsür altını bir kenara koy. Herkes 1 euro verse. Çocuklar da dahil. Herkes dahil. 6 milyar euro eder ki ferah ferah yeter. Bir süre götürür en azından Yunanistan'ı benim canım. Bildiğim kadarıyla. Oktay yeri geliyor bir gece de harcıyoruz o meblağları lütfen yani. Biz harcıyoruz değil mi onu da? Biz mi harcıyoruz? Yunanistan mı harcadı? Yani herkese aslında öyle düşünmek lazım. Hangi ülke şu ülke. Hemen birer euro herkesten tık. Yani bayağı bir şey kredi kartından veya şeyinden çekilmiş olacak. He. Böylece de o ülkenin desteğine bir nebze de olsun bizim de yardımımız olsun. Çılgın Eurocu gibi bir şey diye düşün. Sen çılgın Eurocu projesi. Fahir Öncü. Ya proje, tabii benim, projenin sahibi. Şimdi ilk başta çok çılgın gibi gözüküyor ama çok mantıklı. Hayır hayır orada çılgın olan projenin sahibi değil. Euro'nun çılgın olması. Evet Euro'da bayağı. Yani 1 Euro ya. Evet. Ben orada euro. Şey oldum. O çok pahalı her şey çok. Çünkü Euro'nun artışını da görünce şey el yakıyor el yakıyor. Hiç ekmek 2 tane alacağım ama 1 tane. Ne kadar güzel. Ya 2 Euro'ya ekmek mi olur ya 5 lira ya. Ne yapıyorsunuz dedim siz kendinize gelin lütfen siz kaç lira kazanıyorsunuz dedim. Biz de böyle diyor. Hayır. Nerede oluyor bu? He, Avrupa'nın hemen yarısında. Avrupa'da ekmek aslanın ağzında değil Fahir. Bir saniye ben sana sen çok çok Avrupa'da ekmek bir dakika. Aslanın midesinde Fahir. Bir saniye yok da sen çok anladın. Oh. Oh, oh, iyice iyi gelir bu oh, sıcak havalarda iyi gelir. Çiğneyim şuraları da. Oh. İyi yalnız atlar gitmemiş abi bir yere. Atlar bir yere gider mi ya? Onlar tatile çıkmıyor mu? Onların Ağustos ne bileyim, sonuna doğru çıkacaklar diye biliyorum. Seyislerden ben tatile çıkan olduğunu biliyorum. Hı-hı, zaten iki seyisimiz var biliyorsun. Bilmiyor muydun sen onu? Sen gittikten sonra mı aldık biz onu? Seyisleri... Başka ne var dünyada? Biraz daha haber ver. Valla ben kör cahil mi yani bu konularda takibi. 2 gram internetten ne kadar da insan takip edebilir ki dünyayı. Resmen kapının deliğinden baktım dünyaya. Ya ondan da bir şey anlaşılmıyor. Yani takdir edersin. Ya Amerika'da bu dün gece şey görüşülecekti. Daha doğrusu dün biz de geceyken. Bu borç krizi bilmem ne falan. Empire State'i geçti biliyorsun Amerika'nın borcu en son. Borç gırtlığa dayandı diyorsun. Evet böyle 20'şer dolar, 100'er doları böyle üst üste koyunca Empire State'den daha yukarı olduğunu tespit ettik. Tabii canım Apple'ın nakidinin daha fazla olduğunu öğrendik. Ben de diyordum o kadar insan telefon alıyor ya bunlar nereye gidiyor? Adamlar hakikaten güzel sağlam balyaj yapmışlar. Borç istemiş şeyden. Biraz borç verebilir misin? Ne zamana kadar falan diye onları görüşüyorlardı ama en son bir böyle bir anlaşacaklardı galiba dün senatoda bir görüşmeler vardı falan. Kimle kim anlaşacak ya senatoda? Demokratlarla cumhuriyetçiler zaten kaç tane Fahir senatolarında kaç İki, tane kimler var? Resmen ikiye ayrılmış durumda. Resmen ikiye bölünmüş kutuplaşma. Demokratçılar ve cumhuriyetçiler. Demokratçılar. Demokratçılar. Ve aboşçular diye. Ah siz şu çılgın demokratçılar diyorum ne diye. Ay evet. Onun dışında nişan törenleri var biliyorsun Fahir. Ama hayırlısı olsun. Ülkemizde evlenenler, boşananlar, boşanan Özlem Tekin boşandı biliyorsun. Aa, evet duydum çok üzüldüm ya, doğrusu. Ondan sonra zamanında ahımızı almıştı. Çok zamanında canım. Onun üzerinden neler geçmiştir kim bilir. Ya. Kim bilir neler gelmiştir başına. Neler neler Oktay neler neler. Onun dışında nişanlanan çiftimiz var. Kimle nişanlandı? Davut Güloğlu ile Ece Erken. Aa, o iyi olmuş bak. Çünkü laf söz olmaya başlamıştı etrafta. Etraftan. Ya değil, Davut Güloğlu değil miydi Ece Erken'i döven? Döverken de hatta kameralara yakalanan. Ay evet, galiba oydu ya. Tabii bunlar biraz şeyli, nasıl derler? Şehvetli demeyeyim de nasıl derler? Tutku diye yoruyorlar ya böyle şey. Çok tutkulu bir aşkları vardı. Varmıştı. Tutkuları yüzüne adeta vuruyordu. Nesi tutkunun, ne biçim tutku bu ya? Tutkunun böylesi diyorsun. Lütfen gider misiniz diyorum ben. Tutku diyene. Onlar nişanlandı, hayırlı. Onlar nişanlandı. Düğün tarihi alınmış mı? Nişan hediyesi olarak mermi göndermiş Davut Güloğlu Ece Erken'e. Şaka yapayım. Yemin ederim. Yani şimdi neden olduğunu açıklayamayacağım. Açıklasam da çok zaten... Mermi derken şey... Beğenmezdin açıklamayı da. Nazar değmesin diye kurşun dökme anlamı, kurşun... Mermi kurşun naifsin. Anlamında mı kullandın? Ne kadar naifsin Fahir. Öyle naif bir yapıya kavuştum vallahi. Öyle, sağ olasın. Hayır canım, kurşun tipi bir şey değil. Bayağı mermi göndermiş. Kovan yani. Dolu mu boş mu, o da önemli. Dolu göndermiş herhalde. Dolu gönderdi mi bu? Valla ne gönderdiğini bilmiyorum. Yani onun bir anlamı adetler da var. Adetler mi değişti? Hayır, bazen oluyor birbirlerine yüz görümlü vesaire falan. Hani altın bir mermi çekirdeği. Olabilir yani yöresel. Hani Karadeniz'de sonuçta, ama Karadeniz'le de alakası olduğunu zannetmiyorum. Ya bilmiyorum işte, öyle neyse boş ver. Ajda Pekkan'ın aşkı ortada ondan sonra. Ajda Pekkan kimle? Tabii beraber olduğu Bülent Çavuşoğlu. 8 aydır beraber olduğu ortaya çıktı. İyi oldu onları da, çünkü laf söz oluyor. Bülent Bey ile Ajda Hanım'a da mutluluklar diyelim. Ve maalesef yayınımızı burada sona erdirmek zorundayız. Evet, çünkü tadilatımız başladı. Tadilat başlamak üzere sevgili dinleyiciler. Herkes hazırsa tadilatlar başlasın. Hoş geldin Fahir Önç tekrar. Hoş bulduk. Artık gitmeyeceksin değil mi? Hiç gitme. Hiçbir yere gitmeyeceğim. Hiç gitme, olur mu? Hiç bırakmayacağım. Hiç tamam gitme mı? Tamam mı? Tamam. O zaman yarın tekrar birlikte olacağız, o zamana dek. Esenlikler diliyorum. Yarın görüşünceye kadar başka da bir şey dilemek, kusura bakmayın, içimden gelmiyor. Ne diyeyim Oktay? Evet, ilk darbe geldi, hemen başlıyorum. Gordiol Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar, hafta içi her gün saat 7'de Radyo Otü'de.